Імператор адварочваецца ад вусцішных барадатых абліччаў і кладзецца тварам да сцяны. В спальню ліецца святло новага дня, на сіняй тканіне, якой абцягнуты сцены, распускаецца наквіт чырвоных ружаў. Ён глядзіць на ружы са страхам. Мо і сапраўды ад гэтых кветак ідзе нячутны водар, які павінен прыспешыць ягоную смерць. Ён скаланаецца, ён ужо гатовы паверыць, што ў кожным з тых пахаў, якімі дыхаў дзве апошнія ночы, у паху язміну і дыму, поту ад яе падпашак, у вільготным паху ракі, у самым непараўнаным суніцаў, паўсюль хаваўся водар смерці. Вялікім намаганнем ён змушае сябе не ўскочыць з ложка і не кінуцца з гэтага прытулку салодкае смерці прэч. На шчасце, ў дзвярах з'яўляецца маршан. Мой імператор, вы памятаеце, які сёння дзень? Дапамагаючы гаспадару адзявацца, пытаецца камердынер. Ад раніцы дажджлівы, адказвае ён, пацепваючыся ад холаду. Потым, як заўсёды на нашым гнілым востраве, на пару гадзін выплісне сонца, але нават калі яно сёння адпачывае, мы сустрэнемся ля крыніцы. Спадзяюся, з табой прыйдзе і наш сябар. Імператор сядае за туалетны столік і пачынае займацца пазногцямі. Луі, перадай, каб сняданне падалі ў кабінет. Выходзячы са спальні, ён глядзіць на абіўку з ружамі і ўспамінае, што сінія гусары, якія выйгралі ў тое лета бітву пад Клясціцамі, у 14-м годзе першыя прайшлі ўрачыстым маршам па Парыжы. Ён снедае адзін. Яму дастаткова маўклівага дыялога з безыменнай жанчынаю, голас якой несціхана гучыць у ім насуперак волі. Сурветку кратае сонечны прамень. Всё як зазвычай. Дождж, сонца, потым холодны вечаровы туман. Тое самае паўторыцца і заўтра, і паслязаўтра. Сябры вынайшлі бліскучы план уцёкаў, і ён прымае яго. Праўда, з адной агаворкаю. Імператары не маюць права хавацца за кулісы. Ён падыходзіць да канторкі, пачынае хутка пісаць. Запячатаўшы канверт, хавае яго ў кішэню камізэлькі, зашпільвае сурдут і бярэ ў рукі улюбёную кавеньку з ільвінаю галавой. Час выпраўляцца да крыніцы. Бянтэжачыся ад свае чуллівасці, ён дотыкам далоні вітаецца з вербамі, і затоена, нібы ў тое казачнае люстэрка, што можа прадказаць будучыню, углядаецца ў крыніцу. Хто гэты чалавек, адлюстраванне якога зыбаецца на бруістай воднай паверхні? Рэвалюцыянер? Тыран, асуджаны на павольную агонію на забытым богам востраве? Зрэшты, тыранаў нараджаюць якраз рэвалюцыі. Геній? Блазан? Ад вялікага да смешнага адзін крок. Няхай нашчадкі вырашаюць, ці зрабіў гэты крок ён. Павеў ветру сцірае ягоны твар. Зараз рабізна супакоіцца, калі пільна ўгледзіцца, ён убачыць і іншае аблічча. Гісторыю Наполеона будуць нанова перапісваць кожныя 50 гадоў. Але ніхто не даведаецца, ніхто і ніколі не здагадаецца, якая роля належала ў ёй маленькай безымяннай жанчыне з мушкамі і скрынькамі ў вачах. Думка прыносіць яму задавальненне. Гэтая тамніца толькі ягоная. І ён забярэ яе з сабою ў магілу, каб там не было самотна. Чакаць Луі і Франсуа даводзіцца нядоўга. Імператар глядзіць на іх і забаўляецца з дагадкамі, як прыяцелі сустрэнуць яго рашэнне. «Калі карабель выходзіць в акіян?» – пытаецца. «Заўтра на досвідку, мой імператар», – адказвае рабо, усім выглядам дэманструючы адвагу. «Зараз», – прыцішыўшы голас, уступае ў размову камердынер, «мы мусім паасобку вярнуцца ў дом. Мой імператар, вам давядзецца пакінуць Лонгвуд ужо сёння. Мяне непакояць паводзіны графа Манталона. Апроч таго, візіты Рывара маглі насцярожыць ангельцаў». Імператару да душы маршанаваў расхваляванасць. «Перамена адзення і грымоўка не павінны заняць болей за паўгадзіны», – працягвае той. «Абставіны такія, што вы можаце ўзяць мінімум рэчаў. Самыя каштоўныя рукапісы. На дарозе за чвэрць мілі ад Лонгвуда праз гадзіну будзе чакаць экіпаж». Рабо прыкладае руку да сэрца. «Ваша вялікасць, я малю вас паспяшацца». «Рабо застанецца ў Лонгвудзе», – дадае камердынер. «Я буду суправаджаць вас да карабля».